przeciwnik do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Ministerstwo Zdrowia przygotowało nową listę powiatów, w których będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia sanitarne. Osiągnęliśmy 100% zgodę, jak ma wyglądać rola porozumienia w przyszłym rządzie, oświadczył jego lider Jarosław Gowin. Stołeczna policja ma nowych sprzymierzeńców w walce z przestępczością. Pomogą jej w tym drony. Dzięki nim na ulicach ma być też mniej utrudnień. Bardzo dużym plusem zakupu tych dronów jest skrócenie czasu obsługi zdarzeń drogowych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że 21 powiatów znalazło się w strefach czerwonej i żółtej. To 10 więcej niż przed tygodniem. Jeżeli chodzi o strefę czerwoną, znalazły się tam powiaty. Powiat Głubczycki oraz powiat Kartuski. Oba te powiaty przeszły ze strefy żółtej. W strefie żółtej znajdują się 15 powiatów, które trafiły tam ze strefy zielonej. Są to powiaty Myślenicki, Gostyński, Aleksandrowski, Brzeski z województwa opolskiego, powiat Suski i Limanowski, powiat Szybnicki, powiat Otwocki i Przasnyski, powiat Kłobucki, miasto Sopot, powiat Działdowski i Nidzicki, powiat Piotrowski oraz powiat międzychodzki. Nowe strefy zaczną obowiązywać od soboty. Dziś potwierdzono w Polsce ponad 1100 zakażeń, najwięcej od początku pandemii. Porozumienie zostaje w rządowej koalicji. Lider tej partii Jarosław Gowin przekazał, że ugrupowanie osiągnęło 100% zgodę z PiS-em co do roli, jaką ma pełnić w przyszłym rządzie po rekonstrukcji. Jarosław Gowin dodał, że porozumienie będzie się cieszyć, jeśli spełnią się zapowiedzi dotyczące wejścia do rządu prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Ma on objąć tekę wicepremiera. O przyszłości Zjednoczonej Prawicy ma za godzinę dyskutować kierownictwo PiS-u. Rzecznik Solidarnej Polski Jan Kantach mówił dziś, że jego ugrupowanie liczy na jak najszybsze podpisanie nowej umowy koalicyjnej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała ścisłą współpracę z krajami Grupy Wyszehradzkiej w najważniejszych kwestiach, w tym na temat migracji. Ursula von der Leyen spotkała się dziś w Brukseli z premierami V4. Jednym z tematów był pakiet migracyjny zaprezentowany wczoraj przez Komisję. Odeszła ona od forsowanego obowiązkowego przyjmowania uchodźców, czemu sprzeciwiał się nasz region. Teraz Komisja mówi o obowiązkowej solidarności. Albo kraje przyjmą uchodźców u siebie, albo zajmą się deportacją tych, którym azyl się nie należy. Przewodnicząca komisji napisała na Twitterze, że dyskusja z premierami Grupy Wyszehradzkiej była dobra. Jej rzeczniczka Dana Spinant informowała później, że dyskusja koncentrowała się na przedstawionym wczoraj pakcie migracyjnym. Pakiet jest próbą osiągnięcia odpowiedniego nastawienia. Mamy nadzieję, że uda się go uzgodnić, by nasi partnerzy byli usatysfakcjonowani. Premierzy Grupy Wyszehradzkiej nie odrzucili najnowszych propozycji, ale też nie wypowiadali się o nich z entuzjazmem. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że konieczne jest zapewnienie jak najbardziej rygorystycznych kontroli na granicach i że należy nieść pomoc w miejscach, z których potencjalnie uciekinierzy mogą migrować do Europy. Premier Viktor Orban był bardziej krytyczny. Powiedział, że propozycja nie realizuje podstawowego celu, jakim jest zatrzymanie migrantów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Aleksiej Nawalny po wypisaniu z berlińskiej kliniki pozostanie na razie w Niemczech w celu zakończenia rehabilitacji. Poinformowali o tym jego bliscy współpracownicy. W związku ze spekulacjami w sprawie przyszłości Nawalnego po wypisaniu go z berlińskiego szpitala głos zabrali m.in. jego bliscy współpracownicy, którzy poinformowali, że rosyjski opozycjonista pozostanie w Niemczech aż do zakończenia leczenia. Według informacji płynących ze stołecznej kliniki Charité, Nawalny opuścił ją już we wtorek wieczorem. Niemieccy lekarze twierdzą, że może całkowicie wyzdrowieć, choć nie wykluczają długoterminowych skutków zatrucia. Już kilka tygodni temu niemiecki rząd włączył sprawę Nawalnego prokuraturę generalną w Karlsruhe. Ta zaś stwierdziła, że nie ma w niej żadnego niemieckiego punktu zaczepienia, jako że do próby zabójstwa doszło na terytorium Rosji. Wszcząć śledztwo mogłaby jedynie prokuratura w Berlinie i to tylko w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia Nawalnego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec o nowych technologiach, które mają poprawić bezpieczeństwo warszawiaków. Stołeczna policja kupiła 18 dronów. To pierwsze takie maszyny w warszawskim garnizonie. Będą służyć przede wszystkim do monitorowania ulic i dróg.

like to sleep beneath the trees. Have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum bum bum bum da da bum bum. Bum bum bum bum da da bum bum. Bum bum bum ba da da bum bum. Bum ba dum. Bum bum bum ba. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. 16 minut po godzinie 16 w Trójce, proszę Państwa, teraz historia z życia wzięta. Dwie starsze panie jechały na rowerach i zderzyły się na trasie rowerowej w Poznaniu. Przewróciły się, pomogli świadkowie zdarzenia, nic strasznego i niebezpiecznego się nie stało, ale w ocenie specjalistów do zdarzenia doszło w bardzo niebezpiecznym miejscu. Piękna pogoda za oknem, myślę, że jeszcze i we wrześniu i w październiku pojeździmy, ci co lubią, szczególnie na rowerach, więc warto apelować o rozwagę. Błędy popełniają tak piesi, rowerzyści, jak i użytkownicy popularnych przecież w ostatnim czasie. Hulajnóg. Na ten temat jeszcze dziś będziemy na pewno mówić. Szczegóły zna Jacek Butlewski. Tunele pestki nie są najszczęśliwiej rozwiązane dla ruchu pieszego i rowerowego. Andrzej Janowski, Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Wszyscy wiemy o tym, że jest problem w tych tunelach z widocznością. Zamontowano lustra, które pomagają, ale nie do końca rozwiązują problem. Wydaje się, że w tym miejscu potrzebne są większe zmiany. Potrzebne jest takie poprowadzenie ruchu rowerowego, żeby rowerzyści nie jechali przy samej ścianie, żeby jechali bardziej środkiem, żeby była poprawiona widoczność. Zgłosiliśmy w tym roku do poznańskiego budżetu obywatelskiego projekt na poprawę bezpieczeństwa w tunelach pestki. Projekt ważny i dla rowerzystów, i dla pieszych, i dla pasażerów transportu publicznego, bo przecież to jest przede wszystkim dojście na przystanki tramwajowe. Jest szansa, że w tym miejscu będzie bezpieczniej, ale jak mówią specjaliści, większy ruch rowerowy na ścieżkach powoduje, że coraz częściej dochodzi do wypadków. I to nie tylko z udziałem rowerzystów. No niejednokrotnie mamy sygnały, że jeżdżą ze zbyt dużą prędkością. Anna Nowaczyk, Straż Miejska w Poznaniu. Jedyne co możemy zrobić, to zwrócić się do tych użytkowników, żeby po prostu zwracali uwagę na swoje bezpieczeństwo, ale przede wszystkim bezpieczeństwo innych użytkowników. No niestety użytkownicy hulajnóg traktowani są jako osoby piesze. Także no, niewiele możemy tutaj zdziałać, a jedynie zaapelować o bezpieczeństwo. Błędy popełniają wszyscy użytkownicy dróg czy chodników, piesi wchodzący na ścieżkę rowerową, rowerzyści wjeżdżający na chodniki, kierowcy nie ustępujący pierwszeństwa rowerzystom jadącym rowerową trasą, która przecina jezdnię. Maciej Bednik z Wielkopolskiej Policji zwraca też uwagę na jeszcze jeden problem. Skupienie uwagi na innej czynności niż kierowanie jest już niebezpieczne, a do tego jeżeli dojdą czynności manualne polegające na obsłudze tych urządzeń, no to już pewnie gro naszej uwagi będzie poświęcone tym czynnościom, a nie tym, które powinniśmy mieć jako kierowca pojazdu na uwadze. Mówiąc o kierowcach pojazdów, mam tu na myśli również motocyklistów, motorowerzystów, czy też rowerzystów, których widok jadących w słuchawkach, słuchających muzyki podczas jazdy, no niestety nie jest też czymś rzadko spotykanym, a usłyszenie wówczas chociażby pojazdu przewijanego czy odgłosów drogi, które również są bardzo ważne dla naszej orientacji na tej drodze, no jest prawie niemożliwe. Denerwują rowery, denerwują motocykle, denerwują kierowcy samochodów, którzy nie widzą, nie słyszą, tylko prą do przodu. I denerwują, proszę Państwa, hulajnogi porzucane gdzie bądź. 22, 7 trójek, czekamy na Państwa refleksję. A propos, to Trójka, 19 minut po 16. Zabiciem

Big Day w programie Trzecim Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 17. Idzie bieda, proszę państwa, tłumaczona koronawirusem. Nasi włodarze podwyższają ceny biletów komunikacji miejskiej. We Wrocławiu od 1 stycznia będzie drożej, jeśli chodzi o stolicę. Jeszcze nie wiadomo, ale pewnie też będą droższe śmieci. Brak biletu, na przykład zaparkowanie w centrum, ale nie tylko w centrum stolicy, to ponoć 250 zł. Już za niedługo nie tylko czajka zalewa, ale koronawirus nie daje miastom rozwinąć skrzydeł, ale nie wszędzie tak jest. Airbus na przykład, gigant lotniczy, jak wiemy, mimo kryzysu nie próżnuje. Za 15 lat zapowiada, zamierza wzwić w powietrze pierwszy całkowicie bezemisyjny samolot napędzany wodorem. A powstaną trzy różne koncepcje samolotu, dwie tradycyjne, turbośmigłowiec i odrzutowiec. Trzeci to ultra nowoczesna konstrukcja, mówi Jean-Brie Dimon z biura inżynierskiego firmy Airbus. So this one is the blended wing body. To latające skrzydło. Allows more space, more volume. Ta konstrukcja daje większe możliwości zaprojektowania takiej przestrzeni, która pomieści zarówno pasażerów, jak i zapasy wodoru. To install passengers and hydrogen. Hydrogen can be combusted. Wodór można tłoczyć bezpośrednio do zmodyfikowanych silników gazowych. Gas turbines. Mówi Grazia Vitadini, szefowa biura technologicznego firmy Airbus. Hydrogen can be converted into. Można go też użyć do produkcji prądu. Fuel cells. And again, wreszcie do wytwarzania syntetycznej nafty. Synthetic kerosene. Tylko branża lotnicza myśli o wykorzystaniu wodoru jako tego nowoczesnego paliwa do napędzania maszyn? Nie, w zasadzie wszystkie gałęzie transportu. Mirosław Ganiec z magazynu TSL Business. Poza lotnictwem i transportem drogowym również kolej. Również transport morski, gdzie też możemy napędzać wodorem statki, ale także nawet narzędzia wewnątrz magazynowe, tak, wózki widłowe też bez problemu mogą być napędzane wodorem. Dzisiaj napędzamy je gazem albo prądem, a możemy je napędzić również wodorem. Teraz bardzo duże pieniądze są inwestowane w nowe technologie, które mają ułatwić produkcję zielonego wodoru. Łukasz Antas, ekspert rynku paliw z firmy doradczej Esperis. Między innymi Unia Europejska teraz będzie bardzo intensywnie chciała rozwijać. Mamy strategię wodorową, która się pojawiła niedawno, bo 8 lipca. Natomiast w skali globalnej przewidywania wskazują na to, że raczej mówimy o latach 2040, kiedy ten wodór zielony rzeczywiście będzie istotnym składnikiem globalnego zużycia energii. Problemem, jeżeli chodzi o wodór, jest bezpieczeństwo, czy raczej taka wizja bezpieczeństwa. Większość z nas kojarzy wodór z paliwem bardzo wybuchowym. No, pamiętamy zresztą te słynne zdjęcia Hindenburga, który wybucha. To na pewno też jest duże wyzwanie przed inżynierami, żeby opracować bezpieczny sposób przechowywania i transportu wodoru. Pracujemy nad tym. Zbudowaliśmy specjalny demonstrator urządzenia tłoczącego wodór, tak by opracować możliwie najbezpieczniejsze urządzenie do tankowania i przechowywania tego paliwa. Musimy te technologie, mówiąc kolokwialnie, z laboratoriów wyprowadzić na teren fabryk do zastosowania przemysłowego. Po pokonaniu barier technologicznych, i to nie tylko w produkcji wodoru, ale też w przesyle i w magazynowaniu, dopiero będziemy mieli jakby problem w modelach biznesowych. A to, co może wesprzeć cały ten proces, to oczywiście są odpowiednie regulacje. No bo bez infrastruktury i bez wygenerowania popytu nie będzie chętnych do rozwijania technologii. Zajedźmy na ziemię, drodzy państwo, bo okazuje się, że już za niedługo i to w wielu miastach naszego pięknego kraju będziemy więcej za bilety komunikacji miejskiej płacić, a jeśli ktoś z państwa chce zejść pod ziemię w Warszawie i chce wyglądać kolejnych linii metra, to chyba nie teraz jeszcze. Program Trzeci Polskiego Radia za 20 minut 17. Panie Arturze, prosimy. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny,

Tu Trójka, za 13 minut godzina 17. Skąd wziąć brakujące pieniądze? Pyta sam siebie i swoich urzędników prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A do tego pewnie pyta, co zrobić z Czajką, co z nową Solidarnością, co to za piach, który gra DJ, ale to już przecież sprawy minione, czy gdzie jest ten punk, o którym śniłem. Proszę Państwa, generalnie nie ma pieniędzy, bo jest koronawirus. Od rana podczas obrad Rady Warszawy radni spierają się, mówiąc delikatnie, albo wprost kłócą się, kto jest odpowiedzialny za stan miejskich finansów. I tak, radni PiS oskarżają Rafała Trzaskowskiego o brak strategii rozwoju Warszawy, a prezydent broni się, co jasne, że w czasie epidemii spadły dochody miasta. Potrzeba arbitra. Mariusz Piśniewski. Dziura w stołecznym budżecie wynosi 1,5 miliarda złotych. Tyle przez pandemię do stołecznej kasy wpłynęło mniej, tłumaczył podczas prowadzonej online sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski. Mniejsze dochody z biletów komunikacji miejskiej o 200 milionów złotych. Z podatków CIT i PIT, jeżeli chodzi o PIT 233 miliony, jeżeli chodzi o CIT 126 milionów. Właściwie gdzie się nie rozejrzymy, opłaty za parkowanie mniejsze o 80 milionów. Nawet odsetki na rachunkach bankowych to 70 milionów mniej dochodów. Taką mamy dzisiaj sytuację. Oczywiście ta sytuacja to nie jest wina samorządu, to jest wina przeraźliwie trudnej sytuacji w dobie epidemii. Ale radni Prawa i Sprawiedliwości nie zostawili na rządzących finansami miasta suchej nitki. Radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura wytknął, że w poprzednich tłustych latach wpływy do budżetu Warszawy były większe niż zakładano, ale przygotowań na lata chude nie było, mówił radny. To było mniej więcej 4 miliardy więcej od waszych prognoz z roku 2016. Planowaliście kwotę X, okazało się, że realnie dzięki tej koniunkturze rządów Prawa i Sprawiedliwości tych dochodów było 4 miliardy więcej. Państwo tą koniunkturę częściowo przejęli, częściowo zużyli na inwestycje. Inny radny PiS Witold Klimiuk pytał, dlaczego w stołecznej administracji miasta pracuje więcej urzędników niż w rządzie, a pieniądze wydawano na różne kontrowersyjne projekty, jak strefa relaksu z palet na Placu Bankowym. Były pieniądze na palety, na opłacanie influencerów, różne mądrzejsze kupy filmiki, było nas stać na dwumiesięczną zimową plażę na Białęce, było stać na szkolenie aktywistów lewicowych do walk ulicznych. Prezydent Trzaskowski odpowiedział, że wpływy z podatków zmalały, a rząd nie zrekompensował tej różnicy, wręcz przeciwnie, wprowadził ulgi na przykład dla młodych pracowników, a w efekcie straciły budżety miast. Radni Koalicji Obywatelskiej bronili prezydenta i obiecywali, że cięć w strategicznych inwestycjach miasta nie będzie, choć możliwe są przesunięcia ich terminów. Dziś możemy powiedzieć, że będziemy walczyć o każdą inwestycję. Czym załatać dziurę? Wzrosną m.in. ceny wywozu śmieci, choć możliwe są programy osłonowe dla dużych rodzin. Droższe ma być też parkowanie, mówił radny Jarosław Szostakowski. Czy rzeczywiście nie wydzielić różnych obszarów tej strefy, gdzie stawki byłyby zróżnicowane? Ten bardziej śródmiejski, te bardziej dalsze od centrum. Również pojawił się wątek przedłużenia funkcjonowania strefy, która w tej chwili kończy swoje działania o godzinie 18 do godziny 20. Radni KO obiecali jednak, że nie poprą pomysłu ratusza podniesienia cen biletów komunikacji miejskiej. Ale człowiek siadłby sobie na takiej palecie w strefie relaksu na Placu Bankowym i pomyślał o swojej przyszłości, o 7 latach chudych. Tak, proszę Państwa, bo kto zapłaci za te chude? My i nie tylko w Warszawie. Za 10 minut 17, tu Trójka. Setting in the west, all waving flags, and we're all. British Sea Power w programie trzecim Polskiego Radia, ale tak słucham tej pieśni, proszę Państwa, i cały czas zastanawiam się, jakiego to panku chciał nasz pan prezydent miasta stołecznego, kiedy bawił się podczas urodzin nad Wisłą, już wiem, miał być soczysty. Mówię Państwu o maseczkach, nie od dziś, rozumiem, że niektórzy mogą się krzywić, bo ile można o tym koronawirusie, ale można, nawet trzeba. Proszę posłuchać o historii, która wydarzyła się w Anglii. Klientka sklepu wpadła w szał, bo nie chciała przestrzegać restrykcji związanych z pandemią. Na czym ten szał polegał? Rozbiła dwie półki z winem, rzuciła jajami i mlekiem po sklepie, po tym jak poproszono ją o zachowanie dystansu i systemu jednokierunkowego. O całej sprawie poinformowało brytyjskie metro. Za 4 minuty 17 i serwis trójki. Każdy dzień swoje prawdy kryje gdzieś. Trudne myśli tonę łez. Ściany dzielą smutki, ukrywają szepty. Dobrze znają wstyd. Wstyd. Pod niebem wisi los, pod gwiazdami zgasły gość. Ludzie zasypiają, ukrywają szepty, dziwne mają sny. Nie marnuj czasu na zabawę w życie tak. Tak by łapać oddech, tak by pięknie widzieć świat. No bo zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm.